Ja, zal ik maar gewoon aftrappen? Absoluut. Het derde kunstwerk waar we in bijzondere zin aandacht voor vragen, waar het kleedje zo van afgetrokken wordt en daarmee onthuld, maar daaraan voorafgaand, zoals ondertussen gewend zijn, nog twee praatjes. Ja, we staan hier bij de gedachtentafel en dat gaan we zo wel even zien wat dat nog verder meer betekent. Daar zal ik misschien ook nog wel wat over zeggen, maar als allereerste wil ik het woord geven. Mag ik dat aan jou doen, Arne? Arne Popma, lid van onze adviesraad waar we heel blij mee zijn. Hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie, zeg ik dat goed? Ja. Kijk aan, nou fijn dat je hier even een woord aan wil wijden. Dat kun je wel doen als je dat wilt. Nee, doe dat maar daarna. Doe dat mooi. Doe dat maar daarna. Ja, dank je. Dan ga ik nu vooral zeggen wat een prachtige wandeling ik net heb gemaakt. En onder de indruk ik ben, want de eerste keer dat Gaston en ik elkaar ontmoeten, was toen ik, nadat jullie je verhaal bij Eén Vandaag deden, was ik daar achter een tafeltje trillend op mijn been op de tv als kinderpsychiater iets aan het zeggen over waarom we als maatschappij echt veel serieuzer moesten omgaan met die mentale klachten van jonge mensen. En toen kregen wij contact en toen hebben we dit pad gelopen toen er volgens mij nog een paar snippers lagen. En ik vind het prachtig om te zien hoe in al die jaren er iets steeds mooier, krachtiger is ontstaan, wat volgens mij enorme waarde heeft voor heel veel mensen. Dus ik ga heel graag als ambassadeur dit pad, eigenlijk reclame maken voor dit pad. Dat neem ik me eigenlijk voor, omdat ik het zo mooi vind. Hoeveel plekken zijn er nou in Nederland waar je samen of alleen een plek hebt waar je een ritueel kan ondergaan om om te gaan met verlies? Ik ben gewoon zwaar onder de indruk en de rest zeg ik zo direct. Zullen we niet gewoon onthullen en daarna vertel ik wat ik bedacht heb? En de vraag was, de jeugd is de toekomst, daar komen we net vandaan. Zou de jeugd het kleedje dan ook even willen trekken? Zou de jeugd ook het kleedje even willen trekken? Dat willen ze vast wel. Van de gedachtentafel af. 1, 2, huppakee. Yeah. Hatsike. Geweldig. De gedachtentafel aan deze kant, waar ik nu sta, laat achter, wat wil je kwijt, gooi het in de brievenbus. Aan de andere kant, help vooruit, wat zijn de gedachten over wat je elkaar toewenst. En daaronder hangt natuurlijk een briefjes met potloodjes waar je dat kunt schrijven. En aan jullie is gevraagd, neem alvast daarin eens even het voortouw als opening. Mag ik dat, jullie vraag is zeker, ga je gang. Dat is de bedoeling, daar is het voor bedoeld. Kunnen we meteen even kijken of het een beetje wil werken? Twee papiertjes, hartstikke. Ja, dat kan ook wat je aan de ene kant en aan de andere kant wil. Mag dat, wil je ondertussen wat zeggen of wil je gewoon gaan achterlaten? Ja? Jij hebt het alvast even vooruit geschreven, dat lijkt me mooi. Nou, ik zou zeggen, ga je gang. Dus neem plaats en schrijf het maar. En je zou kunnen zeggen, je kunt met z'n tweeën tegelijk. Want de ene kant aan de ene kant, de andere aan de andere kant. En dan vindt het zijn weg wel, blijkbaar. Fotografisch natuurlijk ook een prachtig moment. Kan in de brievenbus. Dan kunnen jullie daarna even kort vertellen wat heb ik daar nou eigenlijk achtergelaten of meegegeven. Met natuurlijk de impliciete uitnodiging voor iedereen om, als je dat zou willen, dat te doen. Zijn de papiertjes straks wel een beetje op en de brievenbus vol? Maakt niet uit. Maar dat geeft niet, dan vullen we dat weer. Het klepje omhoog en dan kan de brief erin. wou dat hij bij mij zo thuis zo mooi hing, zeg. Ja, Arne? De opdracht is voltooid. De opdracht voltooid. Dan eerst aan jou en dan naar Machteld, alsjeblieft. Ja. Nou, ja, iedereen heeft zo zijn verlies. Het verlies wat bij mij opkwam was... ik was 20 toen mijn vader overleed. Die was toen 50. Ik word bijna 50. Dus voor mij is dit ook een bijzonder jaar. En toen hij was ziek en net op het moment dat de huisarts kwam, toen hij al veel morfine kreeg, toen was ik net even weg. En ik heb op dit briefje geschreven, het was al oké. Dat heb ik best wel vaak al tegen mezelf gezegd. Ik vond het een beetje naar dat ik net niet was toen hij daarna niet meer bewust bij bewustzijn is geweest. Dus dat laat ik achter, nog een keertje op dit moment. Wat ik meeneem, is iets, en dat deed me herinneren aan die prachtige telefoon die jullie hebben neergezet. Ik ben dus psychiater, hè? Dus als psychiater dan moet je in leertherapie. Dan moet je dus 50 keer met iemand in gesprek. En reken maar dat psychiaters ook hun eigen sores hebben. Dus ik moest minstens 50 keer in gesprek, maar het werden er 80. Dus er was iets te doen. En ergens na 60 gesprekken, toen ging natuurlijk ook over het verlies van mijn vader. Ik zei, ik mis hem zo. En toen zei die therapeut, waar ik dus al 60 keer bij op die bank had gezeten. Maar Arne, je kende je vader toch al heel goed. Vraag je nooit eens aan hem raad. Zou je niet kunnen voorspellen wat zijn antwoord dan gewoon zou zijn? En ik weet nog het moment dat ik daarna, in Amsterdam-Zuid wonen al die psychiaters van die wat ouder zijn dan ik. Dat kon nog betalen. Ik liep die trap af en ik voelde me 100 keer zo licht als jaren daarvoor. En wat had hij nou eigenlijk gedaan? Gewoon een totale huis, tuin en keukentip. Weet je, moet je daar voor 60 keer op zo'n bank zitten bij een psychiater? Ik denk het echt niet. Maar bij mij, het kwartje viel. Ik had het nog nooit zelf bedacht. En sindsdien voer ik dus af en toe een gesprek met mijn vader. En ik zou dus ook, wat ik meegeef is als je die telefoon oppakt, je kunt iets zeggen tegen iemand die er niet fysiek meer is. Maar of je nou gelooft of niet, of wat ook je spirituele wereld is, ik ben zelf niet gelovig, maar het werkt bij mij. Ik heb gesprekken met mijn vader en ik weet ongeveer wat hij zou zeggen en dat doet mij enorm goed. Dus ik heb opgeschreven, je kunt in gesprek blijven. Ik kreeg de opdracht om al iets voor te bereiden. Dus daar heb ik echt wel een tijd over zitten denken. Want dat was ook van waar wil je afstand van doen. En ik begreep dat wat er achtergelaten wordt, dat wordt op aller zielen wordt dat ook verbrand. En als het ware onstoffelijk gemaakt. En toen heb ik toch maar opgeschreven waar ik het op het ogenblik het allermoeilijkste mee heb. Ik wil achterlaten mijn woede en mijn haat jegens die wereldleiders die andere mensen echt kwaad doen. Dus mijn woede en mijn haat voor die wereldleiders, want die voel ik echt. Maar eigenlijk zijn ze ook deerniswekkend, omdat ze zo'n gigantische schuld op zich laden. En daarom heb ik kort geleden besloten om voor hen ook te bidden, iedere dag. Dat betekent niet dat ik vrede met ze heb en ik zal dit nog vaak moeten herhalen, maar ik wil toch nu mijn woede en mijn haat daarover loslaten en ook mededogen hebben. Nou, die ga ik in de brievenbus stoppen. Ja, en toen was de vraag ook van een tip of iets, wat kan je nog toevoegen? En toen dacht ik, ik heb heel veel gelezen ook over het pad en over het verdriet en ik heb mijn porties verdriet wel gehad. Maar ik vind het mooie van ook verdrietgevoelens dat het je bij je hart brengt. En dat beschrijf jij ook. Maar omgaan met gevoelens is helemaal niet zo makkelijk. Zeker als je nog van universitaire studies, dan ben je een soort wandelend hoofd. Maar juist door dat verdriet kom je dichter bij je gevoel. En wat ik geleerd heb, één gouden regel is, het moet eruit. En dat vind ik dus van die zo mooi van die telefoon, dat je het uitspreekt. Maar het kan ook fysiek zijn. Het gaat erom, druk het uit met je lijf desnoods. Maar beschadig niemand. Maar wat voor mij het meest leerzame was in het uiteindelijk mezelf er ook verder in scholen, is dat pijn ook twee gezichten heeft. Er is verdriet, maar er is ook woede. En dat is gezond. En dat wil ik nog als tip meegeven aan het pad. Laat woede er gewoon mogen zijn. Niet om mensen te beschadigen, maar het bijzondere is als je toe durft te laten. En bij mij vroeger thuis mocht dat niet, want dan werd ik met mijn kop onder de kraan gezet, want je mocht niet boos zijn. Maar goed, als je het wel toe durft te laten, dan hebben verdriet en woede zijn als het ware twee kanten van een medaille. En als je ze toelaat, gaan ze in elkaar over. En dan uiteindelijk lost het op en komt er iets achter vandaan. En dat is eigenlijk wat ik jou ook heb horen beschrijven, dan komt er echt liefde achter vandaan en troost. Dus ik wil iedereen uitnodigen om werkelijk de moed te hebben om in je gevoel te gaan en het mee te uiten. En te weten dat woede gewoon een onderdeel is van ook van al die pijn. Nou, dat wil ik achterlaten. Dankjewel. Nou, als daarmee deze tafel niet onthuld en geopend is, dank jullie wel.